Припомні, Господі, сином Едемським день Єрусалиму, як кричели вони, долоу його, руйнуйся аж до подваліну. О, дочка Бабілонська, ти спусташельниця, щасливий той, хто отплоті тобі за все, що ти нам зробила. Богославлених то дітяняток твоїх схапівши, поб'є об каміння. Хай собі йони ворогам череба дитячі, йон маленькае неба з неба схілам непэўным і трымаецца толькі радасным плачам череб будучага пастуха ці царэўны. Хай же камень проклёну мяккай падушкай стане, след утеннага пер'я залётнае аблачыны. Хай аб наканаванні папярэджваюць здані, забяруць сэрца камень змрочнай прычыны. Хай сабе ёны ворагаў чэрба дзіцячы, ён маленькае неба з неба схілам няпэўным.